فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام عندي كل نبي كون لب لنجس moy li luy neru jikko ju rafet ca nya nya amul diine jikko bobu luñu satte won ci diine la ta wa diine ño wara jël jikko joji jefandiko ko bu fekke xol nañ ko muy jikko bu rafet ben bis ñi ngi def ben waxtaan bu ñu doon def ci mondu islam xol ci walu jikko yi soppe ko ci mondu islamique bepp ma di ci net li ni ma ngi dem ben bis europe ma ngi dem espagne yalla dogal ma dugg ci ben bureau di laccé waye xalé mo fa fekk nga xamni xeyna ay atam wursu wersu fukki atam juroom ba fofu lay tollu waye yar ba mu jog won ma ko nga xam dafa baye mbolem lu doon liggey jog ñew laaj ma ni ma lo bëgg ma wax ko mu and ak man ba won ma fuma doon laaj yar bobu daf ma yem ci ñoom lool may wax ni dafa melni ni ma leen gisse ci ab yar dañu jëkënte ak ñoom diine ji ñun diko jàng ci suñu lami ñu jëkënte ak ñun ci jikko ya diko jëfé te waxuñ ko ci suñu lami lool nak jull ji war nañ ko baye xel bu baax wa jema delu wat ca diine ak jikko yeen ca solo won ta xamni bepp jikko bu rafet bo ñu gis ci aduna bi rek jikko bobu diine moko fi andi mo xam nak nitu diine ki yor nako ñu xamni nek na fam wara nek wala kenen kudul nitu diine yor ko ñu xamni kon daf ko satte ci nitu diine yi tagunti yi war dañu gor gorlu ba lolay mu jikko rafet ñu satte ci ñom ñu war ñu jël ko delosi ko tek ko place Serigne Touba man nañu wax ci mom ni jikkom yépp Ramadan man nañu wax ni bisam yépp wéru koor bisam yépp man nañu wax sax ni bisam yépp wala guddem yépp ni dafa melni guddi bi gën ci guddi wéru koor ta bu wéru koor do né sangop wér yi guddi gën ci tan ni guddi gi mo ci gën guddi gog kon moy guddi gi gën ci aduna bëpp moy Laylatul Qadr te yonente bi waxone nañu koy natale ci fukki ni mujj ci wéru koor mom Serigne Touba dem na ba dund ni guddem yépp Laylatul Qadr ja'ilu umri ka layalil qadri moy sunu borom def na sama dundu lepp mu mel ni guddi Laylatul Qadr ci bakke ta xam ngeen ni Laylatul Qadri sunu borom ni mu ko waxe ci alquran waccel ko saru bopam dafa wax ni genn guddi gogu mo gën dunni wèr yu nit di yendo wor ni ko fanane dund kon ko am tawfiq yi dajé genn gudi gogu am ba dundal ko ci ak jaamu yalla am nga tawfiq yi melni ko dund juroom ñett fukki at yu tegal yo xamni da ngay yendo wor beccel ya di fanane dund gudi ya Serigne Touba ci may gu ko yalla defal ak pass pass bu amon digënté ak borom dem na ba sunu borom defal ko guddem yépp dundam bépp mu barké la ni Laylatul Qadr ci kaw nu mu jappé won ak daamu yalla def ko mu doon ab dundam def ko mu doon banexu bakana mu am yeg yegu ni nit ki biko yalla di bind dafa bind ngir mu jaamu waye bind ko ngir muy sakku aduna jexal ci ab dundam sunu borom leral ci alquran ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wursal yeen ni xante wo mu leral ci ne wama min dabbatin fil ardi illa halallahi rizquha ta Serigne Touba dana ko waxtane lu bari dana wax ni nit ñi dañu baax la leen war dem di luñu tuji la war sunu borom ndax li leen war moy ñu jaam yalla sunu borom lam war lu ni warlu nako bopam moy wërsegu doom adam gi waye nit ñi dañu fekk la leen war moy jaam yalla ñu sagane ko la sunu borom war lu ñu ngi ci kër kër di ko ñu tax ñu tollu mom mu ñew jangale nit wara ande ak boromam muy jox leppam yalla fete ak mom ba lañ doon bànneex ba ñu doon wuti ci àdduna bànneex boobu lu ko ëpp daf ko mujj fekk ci jaamu yàlla gën daan jaamu ba àgg na ci bisam yépp mel ni bisu ayit ci moom bis yépp ayit la ci moom. moo tax ni lii laylatul xadri nahaari ayidu mu ne sama guddi yépp yàlla barkeel na ko ba mu doon laylatul xadr waaye sama bëccëg yépp it feer la. makaarimul axlaaq bi Serigne Touba daan dund te mu doon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon ngir matu li si ko soxna Aïchatu radiallahu anha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko masaan wax ni ko nit wax na nangam du woo nit ka mukk naa ko lu tax nga wax nangam. buñ ko masaan wax ni ko nit def na nangam du woo nit ka mukk di ko gàcceel naa ko lu tax nga def nangam. moom jikkoom yu rafet moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weesu woon na la ëpp na la kon dafa jubal nit ñi gindi leen ba ñu teg ci tegu ci yoon ñu war a jaar ci kaw jikko yu rafet. àgg na ci buñ ko nee nit a wax nangam muy la joono du ko woo mukk ni ko lu tax nga wax nangam. buñ ko nee nit a jëf nangam te muy lu joonu du ko woo mukk di jàkkaarloog ni moom naa ko lu tax nga jëf nangam. waaye dafay dajale mbooloo mi def benn xutba wax ni ana lu tax am ñuy def nangam ak nangam ak nangam ana lu tax am ñuy def nangam ak nangam ak nangam. loola ka ko def bu amee am xel dana xam ne wax ji moo ko moom bu boobaa dana seet nu muy jëfe bu ëllëgee mbaa nu muy waxee bu ëllëgee. loolu yonente bi borom xam-xam yi dañuy wax ni lépp lu yonente bi wax ci hadis mbaa mu jëf ko ci ay melokaan mbaa nit def ko mu baakoo ca te loolu la ñuy tuddee sunna lu mu ci doon rek aw dégginam la woom déggi ci alxuraan waaye alxuraan ci la yàlla dajale lépp lu mu bëgg a won nit ñi ci la dajale lépp lu mu bëgg a digal nit ñi lépp lu mu bëgg a tere nit ñi mu ngi ci biir alxuraan jóge. ndax bu ñu seetee xisatu Haqib ibnu Abi Balta'a kenn la ci sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waaj ba war a dem Makka. Haqib ibnu Abi Balta'a bind bataaxel waa Makka ni leen yonente bi mi ngi ñëw bis sàngam ngeen bàyyi ko xel. waaye yàlla mi dara umpul yabal Jibril mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko ni ko secret bi am na ku ko génne di ko yëgle ji. yonente bi yabal ñaari ndaw Seyidna Aliyun ak keneen ni leen dem leen ba bërëb sàngam ngeen taxaw fa jigéen ju leen fa frekk mbaa ngeen fekk ko fa ba taaxel ba mu yor na ngeen ko nangu andil ma ko. ba ñu demee ci bidab boobee jigéen ja ba ñu ko fekkee dañu ko wax ne ko andi bataaxel bi nga yor mu ni leen yoruma ab bataaxel ñu ne ko yonente bi ko wax te du fen boo ko génneewul dañu lay futti nangu bataaxel. bi mu xamee ni këfuñ mu làmb suufu musor gi musoro woon génne ci ab bataaxel jox la. bi ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yénnee ci Haqib ibnu Abi Balta'a mu ñëw teew bi mu teewee ñu jàng bataaxel bi mu dégg. njànge ba taaxel mu dégg Haqib mu ne ko ana lu waral loolu mu ne ko Haqib ni ko nañu ma teylu ndax wérdiwuma du ma am naa feq ni ma jàppe woon diine tey laa ko ko gën a jàppe ni ma gëme woon yàlla akub yonenteem tey laa leen ko gën a gëme waaye daal di dama Makka dama faa doon ab doxleem uma fa ay mbokk te sama njaboot nekk te nit ñii ma àndal gàddaay ñëw fii ñoom ñëpp dañ faa am ay mbokk njaboot ya fa nekk dinañ leen ko aaral. ma bëgg lu seral xolu waa Quraysh ba ñu mën maa aaral sama njaboot loolu moo waral ma bind bataaxel bi ngir seralee ko seen xol waaye du ma ab yëf. foofu Omar ibnu Khattab jóg dafa doon ko tàng diine ni yonente bi kii ab naa feq la bàyyil ma rey ko yonente bi ko bii dat kii mënoon tuddi naa feq ndax ci waa Badar la bokk daal ni ko xanaa xamuloon yàlla yërndu na waa Badar ba seen leen ni leen def leen lu leen neex jéggal naa leen ñu xamee ci ni kon ñooña amoon nañ ci ak sell ak ak waay foo xam ni yàlla dal dina maa yàlla lu ñu defati ci lu dul noonu it am rëcc lay doon te bu baax yàlla dina leen ko jéggal. waaye loolu nag ñu bàyyi xel ni ña sunu borom mbaa yàlla woon muy waa ahlu Badr dañoo doonoon ñu àgg ci lépp lu ñu defati ci am rëcc rek am rëcc lay tekki, waaye nit di déclaré def lu ko neex, wax lu ko neex, fu ko neex jaar ba noppi ni mbaa yàlla nañ may wax jiitu mujj fenn. Loolu ku ko wax ci sa xalaat bopp nga koy teg, waaye doo ko teg ci diine ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi woon, doo ko teg ci ndigal yi nga xamante ni moom la Serigne Touba daan digli daan ko jëf. Kon Serigne Touba radiallahu anhu foofi aaya boobu bi loolu amee mooy xisatu Hatib ibn Abi Baltan. Li ma jublu wax rek mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu jëf ci alquran la ko sukkandikoo, te moom noonu la daan doxe. Dawul woon it di ko gàcceel naa ko lu tax nga def nangam mbaa lu tax wax nangam, waaye daan dajale mbooloo wax ni lu tax ngeen di def nangam. Waaye loolu ma ni daf ko sukkandiko ci alquran, ndax Hatib ibnu Abi Baltan bi mu defee loolu ya sunu borom bi mu wàccee aaya alquran di ko won aw yoon, néew ko yow Hatib ibnu Abi Baltan lu tax nga def nangam ak nangam. Déedéet dafa wax ne ya ayuha alladina amanu, dafa wax ak mboolem ñi gëm. Mu doon dërs boo xam ni Hatib dana ci jànge, ña jamonoonteeg moom danañ ca jànge, waaye képp ku ñëwaat ci adduna te gëm dina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it da nga jànge ci aaya boobu, muy njàngale moo xam dafay yaatu daj kap. Ya ayuha alladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, muy wax ak ñi gëm ni leen bu leen jàppe mukk samay noonu, di seeni noonu bu leen leen jàppe ay péete di féete ñoom. Tulquuna ilayhim bil mawadda, ni leen yéen a ngi fab seenu cofeel di leen ko jox. Waxad kafaru bima jaakum min alxaq, te yéen di li ngeen am ci seenu dëgg bu leen dikkal jóge ci yàlla ñoom dañu ko wet. Ngeen bëgg leen a féete woo di wut ci ñoom ay xarit, te dëgg gi ngeen am amu leen lu dul moom dañu ko wet. Yuxrijuuna arrasula wa iyaakum, ñooñu nga xam ne ñu génne yonente bi boo mën a tudd nekk këram ba tax mu gàddaay bund xataal ko bund xataal leen, ñooñu warul leen a wuutati ak cofeel guy dox seen diggante. Yuxrijuuna arrasula wa iyaakum, te dara waralu ko lu weesu an tuminu billahi rabbikum, mooy gëm bu ngeen gëm yàlla mii seen borom moo sabab ñu génnee la. Kon nag bu leen sàkku ci ci ñoom mukk ak xaritoo mbaa péete. In kuntum xarajtum jihaadan fi sabili wa ibtigaa mardaati, bu ngeen jógatee di jihaad ci sama yoon ak di sàkku sama ngërëm, bu leen sàkkooti mukk ak cofeel mbaa ak péete ci yéefar yooyu nga xam ni dañoo weddi dëgg gi leen yàlla andil, génnee seenu bi yonent génne leen. Sunu borom ni ko ni leen tur sirruuna ilayhim bil mawadda, yéen a ngir nëbbu ak cofeel seen diggante ñoom, waaye nag ni ngeen xam ni wa ana aclamu bima axfaytum wa ma aclantum, li ngeen di nëbbu ak li ngeen di feeñal lépp lay xam naa ko dara umpum. Waaye nag mu ne wa man yafaalhu minkum faqad dalla sawaa assabil, loolu day ku ko def ci yéen rek wàcc na yoon wu jub wa, wàcc na yoon wu jub wa. Mu mel ni dafay jàngale ay teggin ci wax, ku ko def ci yéen wàcc na yoon wu jub wa. Loolu lépp teggi ni wax la loo xam ne ñu koy jàng ci alquran, jànge ko ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye jànge ko it ci Serigne Touba radiallahu anhu, mi nga xam ni ak dundal lépp ay waxam ay jëfam ay jaar-jaaram ay melokaan lépp yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci béréb bu mu fekka mu raax fa ñu fëtti ko ma àgg ci kuy def sunna sax ñu jàpp ne ci bidaa nga nekk. يوم القيامة كسر خسران ملأتم النفوس بالنار جنوا لغيركم سوء انتهار أبواب جنات نعيم فتحت لسائمين والجميع انفتح أبواب جنات نعيم فتحت لسائمين والجميع الفتى لكم لدى الفتور واللقاء